NPO Radio 1. Met Guilaine Plag. Aan tafel deze ochtend spraakmaker, schrijver Henk van Straten. Pieter Klok is er, adjunct hoofdredacteur van de Volkskrant. En Joost Oranje, de hoofdredacteur van Nieuwsuur, is er inmiddels ook bij. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. In het mediaforum praten wij zo direct uitgebreid over onze nationale trots, de KLM. D-Day is het voor de CEO van KLM, Pieter Elbers. Maar berichten we wel neutraal genoeg over deze kwestie? Of piept er toch een klein beetje chauvinisme doorheen? We bespreken het na het NOS Journaal met Dorot Megens. Mogelijk kunnen veel minder Nederlandse vissers dan gedacht voorlopig doorgaan met pulsvissen. Vorige week kregen 42 bedrijven te horen dat ze nog tot halverwege 2021 mogen vissen met pulstuig. Dat leek zo afgesproken in Brussel en Straatsburg. Maar die belofte staat nergens zwart op wit. In de officiële akkoorden staat nu dat maar 5% van de vloot van een land mag blijven pulsvissen. Dat zijn geen 42, maar 10 tot 15 Nederlandse schepen. Minister Schouten van Landbouw en Visserij laat vandaag weten dat ze de vissers nog geen duidelijkheid kan verschaffen. Het kabinet heeft zich gebaseerd op oude cijfers toen eind vorig jaar werd verteld dat de energierekening nauwelijks zou stijgen. Zaterdag meldde het CBS dat huishoudens dit jaar gemiddeld €334 meer kwijt zijn aan gas en elektra. Staatssecretaris Keizer deed zo'n hoge stijging in december nog af als bangmakerij. Maar nu blijkt dat zij uitging van oude cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving uit 2017. Politiek verslaggever Sander van der Wulp. Die horen we de laatste tijd wel eens in het nieuws, omdat ze het klimaatakkoord nu aan het doorrekenen zijn. Omdat ze daar zo mee druk mee waren, ook vorig jaar al, hadden ze even niet de nieuwe gebruikscijfers aangepast. En daardoor heeft het kabinet dus oude sommetjes gebruikt. De Tweede Kamer is verbaasd. Onder meer PvdA, VVD en GroenLinks willen uitleg van het kabinet. Het aantal meldingen over mensen die langs de snelweg lopen is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld. Rijkswaterstaat kreeg vorig jaar 3200 meldingen. Het zijn vaak automobilisten die zonder benzine zijn komen staan. In Nijmegen zijn vannacht 7 auto's uitgebrand. De politie denkt dat de branden zijn aangestoken, want de auto's stonden verspreid over een parkeerplaats. Het Rode Kruis is bezorgd over de situatie van Venezolaanse vluchtelingen op Aruba, Bonaire en Curaçao. Ze hebben weinig eten, medicijnen en vaak geen onderdak. Op Aruba zitten zo'n 16.000 vluchtelingen uit Venezuela en op Curaçao 26.000. Een harde Brexit is niet voor alle sectoren van de Nederlandse economie slecht. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. De concurrentiepositie van financiële dienstverleners, reisorganisaties en telecombedrijven wordt juist beter. Dat heeft te maken met de concurrenten in Groot-Brittannië, zegt het planbureau. Dat komt met name omdat het moeilijker wordt voor deze diensten om te worden geëxporteerd vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Daar kunnen wij dus dan van profiteren voor de Nederlandse sectoren. Ja. Voor sectoren als de landbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de chemische industrie heeft een harde Brexit minder gunstige gevolgen. Dat zijn sectoren die veel naar Groot-Brittannië exporteren en daarvoor meer moeten gaan betalen. De Venezolaanse president Maduro zegt dat zijn land 300 ton aan hulpgoederen krijgt van Rusland. Eerder weigerde hij Amerikaanse hulpgoederen het land binnen te laten en zei hij dat er in zijn land geen humanitaire crisis is. Maduro is in een politieke machtsstrijd verwikkeld met zelfverklaard interim-president Guaido. Die wordt erkend door onder meer de VS en een aantal Europese landen, waaronder Nederland. Maduro zei in een tv-toespraak dat de Russische hulpgoederen morgen arriveren op de luchthaven van Caracas. Volgens de president betaalt Venezuela de hulpgoederen. Het weer geleidelijk meer bewolking. In de kustgebieden blijft het vrij zonnig. 8 tot 11 graden vandaag. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot vrij krachtig. Morgen vooral in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen. Op andere plaatsen zonnig. En wordt het morgen opnieuw 9 tot 11 graden. Dankjewel, Dorot. Gaan we de verkeersinformatie bespreken. Jolande van der Velden. Goedemorgen. Problemen met de slagbomen bij de Botlekbrug in de A15 Spijkenisse Hoogvliet. De weg is, althans de parallelbaan, is daar voorlopig in beide richtingen dicht. Verder nog 2 files, eentje op de A59 Os richting Zierikzee. Tussen Nieuwkuik en Drunenwest een kwartier vertraging. En ook 10 minuten tot een kwartier extra voor de A67 Turnhout richting Eindhoven. Tussen Hapert en Knopen de Hoogt staat 4 kilometer. Als de schimmel in je oude afvalemmer steeds vijandiger begint te worden, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op vonk.nl krijg je nu 15% korting op alle afvalemmers. Geef je huis wat Vonk. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's eczeemcrème. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Nu verkrijgbaar bij Holland & Barrett. Boek boekhouden en factureren doe je met e-boekhouden.nl. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Gratis voor starters. Prettig hoor, die ergo-comfortstoel van Volkswagen. Een verwarmbare voorruit, dat klinkt best handig. En Adaptive Cruise Control, zeg je ook geen nee tegen. Maar waar het echt om gaat, is dat het nu allemaal binnen je leasebudget past. En die stoelen zitten pas echt comfortabel als je ze niet voelt in de bijtelling. De rijk uitgeruste Volkswagen Passat, Tiguan en Arteon Business Air uitvoeringen. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wat wil je nog meer? Kijk op Volkswagen.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag, met nu Spraakmakers en de media. En aan tafel onze spraakmaker van vanochtend, schrijver Henk van Straten, oud-hoofdredacteur, of oud, adjunct. Ik loop niet op de zaken vooruit. God, je weet meer dan ik. Ja, dat wilden we je nog vertellen. Pieter Klok, welkom nogmaals. En Joost Oranje, de hoofdredacteur van Nieuwsuur. En voor jullie beide mediamomenten, Joost en Pieter, begeven wij ons richting Schiphol. Pieter, jij richt de blik op KLM vooral. En jij, Joost, om daar even mee te beginnen, op minister Cora van Nieuwenhuizen. Zij beweerde gisteren iets in de uitzending van Nieuwsuur, waar we even naar gaan luisteren. Als je nu al kijkt dat er stappen bezig zijn, bijvoorbeeld voor elektrisch taxiën. Dat is een grote Boeing die verbrandt 200.000 liter kerosine per jaar. Als je dat nou alvast weg kunt nemen door hem elektrisch te laten taxiën. Nou, zo zijn er allerlei stappen waar je echt de goede kant mee op kunt gaan. Nou, dat klinkt toch heel fijn. Ja, dat klonk heel fijn. Ik moest er wel een beetje om lachen. Dit is de minister van de Kroon. Die toch ook geacht wordt niet alleen politicus te zijn, maar ook gewoon goed beleid te voeren, met alle voor's en tegens af te wegen. En op feiten die te baseren. Wekt op zijn minste indruk dat het elektrisch taxiën van een Boeing 747 überhaupt binnen handbereik is, wat volgens mij nog helemaal niet zo is. Maar ook dat ook iets zou opleveren in het kader van de milieuproblematiek van rond Schiphol, wat je daar ook van mag vinden. 200.000 liter kerosine in een jaar. Ik heb eens opgezocht wat een Boeing 747 verstookt als hij bijvoorbeeld 10 of 11 uur van Amsterdam naar Los Angeles vliegt. Dan verbruikt hij, ik geloof, 13.500 liter kerosine per uur op kruishoogte van 10 kilometer. Dat is 11 uur heen, 11 uur terug. Dus met een retourtje Amsterdam-Los Angeles heeft die Boeing 747 al meer verbruikt dan dat hele jaar zogenaamd elektrisch taxi rondom Schiphol. En dan denk ik wel van ja, dit is ook wel weer tekenend voor het luchtvaartdossier. We gaan het zo over KLM hebben, maar het geldt natuurlijk in het verlengde ook voor Schiphol. Hoe selectief daarin wordt geshopt, ja. Hoe er met cijfers wordt omgegaan en hoe het uiteindelijk je de hele tijd maar één constante ziet, namelijk groei van die luchtvaart en van KLM. En dat is natuurlijk wel fascinerend om te zien. Cherrypicking uit argumenten is het. Ja, en dat de minister zich daar ook toch aan schuldig maakt en daar niet, ondanks dat dit waarschijnlijk ook een beetje een campagnetaaltje is, want het loopt natuurlijk tegen de verkiezingen aan, maar dat ze daar toch niet iets meer boven hangt, vind ik toch wel opmerkelijk. Is het dan niet, ik kan me voorstellen dat je als verslaggever altijd overdonderd wordt door als er dit soort getallen in één keer worden genoemd. Want ga het maar eventjes snel uitrekenen. Dat is ook heel ingewikkeld natuurlijk. Ja, als dat zomaar want de verslaggever ineens wordt gezegd, heeft op dat moment ook niet gedacht van wacht even. Nee, gelukkig hadden we wel in de uitzending niet alleen haar, maar ook een hoogleraar duurzaam vliegen die het allemaal heel goed in kader zette. Dus de kijker is daar natuurlijk goed mee bediend. Maar je kan natuurlijk niet van individuele journalisten allemaal verwachten dat als er dit soort getallen zomaar ineens het voorbij komen. Het is lastig komen, hè, als ze daarmee komen. Want ik heb het nu ook even allemaal moeten opzoeken. En dat wil je natuurlijk het liefst allemaal heel erg paraat hebben. Maar daarom is er ligt natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid bij de journalistiek, maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij politici als het gaat om het vertellen van de waarheid en vooral van de gebalanceerde waarheid. Dat is toch ook niet onbelangrijk, lijkt mij. Pieter? Nou, ze doen dit vaker. Zodra het ingewikkeld wordt, discussie over luchtvaart, zegt ze, ja, maar straks zijn alle vliegtuigen elektrisch. Nou, dat is echt een illusie. Ja. Dat is nog heel ver weg, want die zware accu's in de lucht, daar kom je niet ver. Dus jullie hadden met de Volkskrant natuurlijk dat uitgebreide interview met haar, waardoor dit balletje weer is gaan rollen. Ja, maar eerder heeft ze ook wel eens gezegd. Er kwamen ook dit soort uitspraken. Ja, ze vlucht continu in dit argument. Ja, maar die vliegtuigen worden schoon en dat is echt nonsens. Maar kennelijk staan we toe met z'n allen. Ja, ze worden weer herkozen waarschijnlijk. Ja, het enige is wat je kunt doen is de feitelijkheden neerleggen van jongens, zo zit het echt. Ja, nou, ik denk dat de gemiddelde Nederlander ook wel een dilemma heeft, want die vliegen natuurlijk graag voor weinig naar verre orde. Dus de dubbelheid die bij die minister zit, die zit in ons allemaal. En we hopen natuurlijk allemaal dat vliegen ooit schoon wordt. Maar dat is tegelijk, ik vrees dat dat echt een illusie is en dat we gewoon moeten nadenken of toch niet wat minder. Ja. Is dit heel van straten zo'n discussie, je hoort wat je wil horen? Zo'n dossier? Nou ja, nee, ik denk dat mensen sowieso niet heel erg verontwaardigd gaan zijn hierover, omdat iedereen wel een stemmetje in zichzelf hoort dat zegt, oh ja, maar ik wil wel in die vakantie kunnen vliegen naar waar ik naartoe wil. En iedereen wil dat gewoon. Ook als je links stemt, als je GroenLinks stemt, dan ga je waarschijnlijk nog naar Thailand op vakantie of weet ik veel wat. Ja. Dat veel meer. Weet je, er wordt gewoon zoveel gevlogen. En zolang je dat niet adresseert, ook in jezelf, heb je ook gewoon niet zo heel veel recht van spreken of zo. Ja. En ik denk dat het daarom moeilijk is om echt verontwaardigd te zijn hierover. Overigens waren wij daar gisteren best over verbaasd. Want hadden we in Stand.nl ging het ook over de toekomst van Schiphol. En toen was eigenlijk ook hier aan tafel de mening van ja, iedereen vliegt toch? En dat blijkt maar tussen de 20-30% te zijn van de Nederlanders die jaarlijks een vlucht maakt. Dus dat valt uit. Oh, is dat maar zo weinig? Ook van die dat was voor ons ook een verrassing. Dingen naar Turkije en dat is alles meegenomen. Eén vlucht jaarlijks gezien, zeg maar. Oh. Ja. Oh shit, dan neem ik dat terug van zojuist. Vooral mensen in de media die heel veel vliegen, vrees ik. Dat zo? Want dat is het beeld vertekent. Nou ja, toch een beetje de elite. Het is die makkelijk op stedentrips gaat. Ja, ik denk de overgrote meerderheid dat veel minder vaak doet. Ja. Joost onthoudt zich van commentaar. Er is natuurlijk wel een verschil tussen dit en dat morele aspect. Dat is natuurlijk een argument. En het andere is op basis waarvan je de discussie voert. Natuurlijk. En daar ging de politici, het om. Politica hoort zich gewoon aan de feiten te houden. Een bewindsman of vrouw, zeker. Dan blijvend bij die luchtvaart. Pieter, dat was jouw mediamoment. De manier waarop er over KLM wordt bericht. Ja, nou, ik zag het gisteren ook weer bij Jinek. En dat wordt heel erg als een strijd tussen Nederland en Frankrijk gepresenteerd. Mm-hmm. Dat is natuurlijk aantrekkelijk. Die hardwerkende, ijverige Nederlanders versus die Fransen die bij het minst of geringste staken en ook veel te veel geld verdienen en op een 53 met pensioen gaan. Naar alle beelden. KLM het hartstikke goed doet. KLM doet het fantastisch. En volgens mij is het de toenemende mate, het is geen conflict meer tussen Nederland en Frankrijk. Dat was misschien zo, maar nu is er een nieuwe baas. Dat is een Canadees. Die probeert gewoon een eenheid van het bedrijf te maken. Wat op zich best logisch is dat hij dat wil. Dus het gaat meer tussen Ben Smith, dus die Canadees, versus Nederland en versus Frankrijk. Dus het is geen conflict meer tussen Nederland en Frankrijk. Maar dat is voor ons natuurlijk veel aantrekkelijker. Want anders is het gewoon een soort bureaucratische operatie, is veel minder aantrekkelijk om over te schrijven. Twee, is het waarschijnlijk ook gewoon een ordinaire machtsstrijd. Want die Pieter Elbers die wilde misschien zelf wel de baas worden van Air France KLM. Maar die is gewoon bang voor zijn positie nu. En die probeert ook heel erg zelf die Nederland versus Frankrijk kaart te spelen. Ja, maar goed, hij krijgt wel heel veel steun van het personeel die hem. Ja, dus heel graag iedereen gaat daarin mee. In behouden blijven. Maar volgens mij is hier ook wat anders. Is het misschien wat minder Nederland versus Frankrijk dan we allemaal geneigd zijn te denken. Maar is het niet eerder, Joost Oranje, het verlies, de angst voor om nog meer te verliezen als Nederland? Dat zou kunnen. Ja, kijk, ook hiervoor geldt dat we dat goed is om gewoon ook even naar de feiten te kijken. Kijk, KLM is in 2003 volgens mij natuurlijk gewoon uitverkocht aan de Fransen. Dat is nou eenmaal zo. En de Fransen zijn daar de baas en die runnen daar die onderneming. Wat je ervan kan vinden. En natuurlijk zijn allemaal van dat soort dingen die Pieter net noemt ook waar. En is er hier misschien wel een wat efficiëntere bedrijfsvoering en over hoe je met geld omgaat en er zit een andere cultuur. Maar dat neemt niet weg dat de Fransen daar de baas zijn. En dat KLM het in die onderneming goed doet. Als je dat afzet tegen de Fransen. Daar zijn ook wel weer redenen voor. De vraag is ook hoe duurzaam die goede cijfers van de KLM zijn op het moment dat bijvoorbeeld de brandstofprijzen omhoog gaan. Of dat er een echte economische crisis komt. Wat er dan gaat gebeuren met die onderneming. Maar als je er iets boven gaat hangen, gaat het natuurlijk vooral om de vraag, wat is nou gezond voor die gezamenlijke onderneming KLM Air France. Ja. En nog steeds zitten er natuurlijk allemaal mensen ook dubbele dingen te doen in dat bedrijf. Zowel in Amstelveen als in Parijs, dat hoor je. Los van de cultuurverschillen. Dus het is niet zo raar dat die Fransen op een bepaalde manier proberen dat bedrijf winstgevender te maken. De kosten te reduceren vooral. Hè, want dat de kosten in die luchtvaart zijn natuurlijk heel belangrijk. Mm-hmm. En die zijn bij KLM Air France nog steeds heel erg hoog vergeleken met hun concurrenten. Dus dat bredere macro-economische bedrijfsmatige verhaal is eigenlijk natuurlijk veel relevanter dan dat blauwe zwaangevoel wat ook speelt. Ja, de NOS heeft dat vandaag op de site wel mooi geformuleerd. Alles wat met de blauwe zwaan te maken heeft, baat in een soort van oranje gloed. Ja. Dat is een mooie literaire zin, toch? We kunnen ons er alles bij voorstellen. Ja, ik voel Maar dat is toch Nederlands trots, waarschijnlijk. Nou, er staat vandaag, ik las toevallig vanochtend een goed opiniestuk in NRC van twee oud-KLM-managers. Ja, die zeggen eigenlijk stop met piepen, het is al lang niet meer van ons. Ja, precies, die eigenlijk een beetje de beide beentjes op de grond zetten. En dat is een interessant stuk als je daar eventjes goed over nadenkt. Die inderdaad ook zeggen, nou, vanaf 2003 is Air France gewoon de baas bij KLM. Dus kijk vooral wat goed is voor de onderneming, voor de hele onderneming. Ja. En dus ook voor het onderdeel KLM. Dan alleen maar te blijven piepen. Over dat KLM-beeld. Natuurlijk, Joost, maar als je opinie. Bij Jinek kijkt ook gisteren de medewerkers die daar nu zitten van KLM, zaten allemaal met een mooie blauw hart. Tuurlijk. Ja, maar ja, dat is identiteit ook. Dat identiteitsgevoel en behoren. En dat is meer een tribaal verschijnsel dan iets anders. Ja. En het is natuurlijk ook onmiskenbaar zo dat KLM een heel mooi bedrijf is, in de zin van dat het in een sector waar, als je Nederland nou vergelijkt met landen als Zwitserland, waar vroeger Swiss Air of de SAS in de Scandinavische landen. Als je gaat kijken naar de thuismarkt, zijn dat natuurlijk veel meer landen en maatschappijen waar wij ons mee moeten vergelijken dan met Lufthansa of met Air France of met British Airways. Mm. In die zin heeft KLM dat natuurlijk de afgelopen decennia ontzettend knap gedaan. Ja. Natuurlijk wel in samenhang met Schiphol en daar een hele hub van gemaakt, waar overigens 65% van de mensen die KLM aanvoert gewoon overstappen. Die doen hier verder helemaal niks. Nee. En we hebben natuurlijk maar een hele kleine thuismarkt. Dus ze hebben daar een heel mooi model van gemaakt. En binnen Air France maken ze dat ook te gelden. En ik snap heel goed dat die werknemers daar heel trots op zijn. Maar dat is natuurlijk nog weer wat anders dan hoe die grote onderneming KLM Air France nu in het mondiale vliegverkeer staat. Maar ook dat geeft waarschijnlijk dat sentiment van wij kleintje tegen de grote boze buitenwereld. Met een bepaalde, nou toch een tikkeltje chauvinisme. Pieter Blok? Ja, nee, heel erg. Natuurlijk chauvinisme. Maar ja, het is al sinds 2004 maken we ons daar druk over. En KLM bestaat nog steeds. Er is volgens mij ook geen enkele reden om dat merk op te geven. Want het is een heel sterk merk. Dus het wordt ook snel een beetje hoog opgespeeld. Maar dat verklaart denk ik ook de manier waarop we nu met z'n allen opduiken. Ja, het is ook heel erg sentimenteel. Hè? Er zit hele geschiedenis aan. Het is de opkomst van KLM hoort bij een optimistische tijd. Dus daar zijn we allemaal wel heel erg aan gehecht. Ja, dat willen we niet zomaar opgeven. Nee. Heeft het iets dubbels? Aan de ene kant dus nu heel erg zitten op KLM, moet groot blijven. En aan de andere kant, Schiphol mag vooral niet groeien. Nou ja, Joost heeft helemaal gelijk. Die opkomst van KLM wordt wel betaald ook door die omwonenden. Want dat hele hub-idee, dat je dus allemaal mensen overslaat eigenlijk op Schiphol, dat is een enorme aanslag op de omgeving. En eigenlijk levert het heel weinig op. Ja, het levert KLM veel winst op. Maar wij hebben er niks aan. En die prijs komt niet bij de omwonenden terecht. Dus aan de ene kant kijken we bij KLM heel erg naar ons Nederlandse hart, zogezegd. Ja. En bij Schiphol gaan in één keer wel de klimaatregels gelden. Ja, terwijl het eigenlijk moet je met dezelfde bril naar beide kijken. Misschien moeten we ook met deze bril naar KLM kijken. Van ja, dat hele hub-model, willen we dat wel? Want dat levert KLM veel geld op, maar het kost ons ook heel veel. Ja. En dat is een hele fundamentele vraag, hè? Want dat hubmodel is gewoon de basis onder het succes van KLM. Ja. Want als we dat hubmodel voor wat KLM betreft afschaffen, dan blijft dus inderdaad een soort Swiss Air, wat er helemaal niet meer is trouwens. Dat is Swiss geworden, onderdeel van Lufthansa ook. Of SAS, hè, van Scandinavische landen die met elkaar dan één luchtvaartmaatschappijtje hebben. Nou ja, ga maar eens kijken op Kopenhagen of op Arlanda of op Oslo, Gardermoen vliegveld. Ja, dat is natuurlijk geen vergelijk met Schiphol. Dus zodra wij dat weg gaan halen, dan zal ook Schiphol een soort Gardermoen worden of Arlanda worden. Ja, maar de worden. Vraag, ook dat is weer zwart-wit. Je gaat het niet helemaal weghalen. Dat bleek gisteren ook wel. Dat zei Hans Wirkens ook. Je kunt ook zeggen van, nou ja, je gaat niet groeien. En dan kijk je wel, mochten de gevolgen inderdaad nadelig lijken te zijn, ja, dan pak je gewoon weer het oude aantal vluchtbewegingen. Ja, maar je hoeft hem niet helemaal af te bouwen. Zullen ja, maar de wat kern van een hubfunctie is dat hij zo uitgebreid mogelijk moet zijn. Hè? Dat is het hub-en-spook-systeem. Daar komt het vandaan. Uit Amerika komt dat. Dat je dus zoveel mogelijk mogelijkheden hebt om van die plek naar zoveel verschillend mogelijke bestemmingen te vliegen. En als je die bestemmingen gaat inperken, ja, dan beperk je daarmee natuurlijk ook de kracht van de hub. Ja. Dus, maar je hoeft hem niet helemaal te gronden te richten. Nee, dat is ook wel weer het andere uiterste. Maar ik snap wel, puur alleen vanuit KLM-belang, dat ze natuurlijk knokken om die hub overeind te houden. Maar Peter, het heeft ook heel veel nadenken. Ja, wat wil jij nog zeggen? Ik heet wel Henk. Alleen, dat komt zeker door Peter van Straten zeker. Ja. Weet je, tenminste, dat hoop ik. Dat is het volledig. In de voorbereiding heb ik het ook al zes keer. Of vind je dat ik eruit zie als een Peter? Dat kan ook nog. Nee, meestal als mensen me verwarren, meestal noemen ze me dan Hans. Als ze me de verkeerde naam. Maar jij gaat voor Peter. Nee, okay. Sorry Henk. Nee, wat ik wilde zeggen is dat volgens mij ook juist door die sentimentaliteit omtrent KLM, dat er ook een soort ontkenning bij zit, namelijk dat het al helemaal geen Nederlands bedrijf meer is per se. En dat ook gewoon dat je zo... Nee, maar we willen wel nog geloven dat dat zo is. En het is bijna alsof dat logo en dat warme gevoel dat je daarbij hebt, dat je daarmee kunt geloven nog steeds dat het was zoals vroeger. Het is ook zo'n soort nostalgie. Die een beetje bijna, de oude V&D. Ja, alsof toch, het niet meer gevoel. Bestaat. Ja, maar ja, het bestaat natuurlijk al helemaal niet meer in de manier waarop het bestond. Ja. Maar goed, het is wel ontnuchtend om te kijken hoe de Fransen naar dit conflict kijken. Want die zien het helemaal niet als een conflict Frankrijk versus Nederland. Die zien het gewoon als een bureaucratische operatie. Het is toch net even anders. Ja. Dan gaan we het hebben over freelance journalist Gerbert van der A. Hij is Marokko uitgezet. Hij werkte daar onder andere aan verhalen over migratie en de onrust in het RIF-gebied. Verbaast dat jullie als een adjunct hoofdredacteur en een hoofdredacteur? Want jullie hebben er natuurlijk ook mee te maken met je verslaggevers richting Marokko sturen. Marokko is een heel moeilijk land om te werken. Wij zijn als nieuws er ook af en toe wel eens voor onderwerpen. Redelijk recent nog rondom de discussie over de sociale zekerheid, maar ook over de hele... We hebben ook een onderwerp gemaakt deze zomer, zeg ik uit mijn hoofd, over de wiet. Er komt ook wiet uit Marokko, dat wilden we ook daar ter plekke draaien. En toen hebben we ook nog geprobeerd om gewoon daar op de officiële manier daar te werken. En dat kan gewoon niet. Je moet er als toerist heen en dan... zo snel mogelijk draaien, dingen doen en weer weg. Wat overigens voor ons als televisie ook nog ingewikkelder is. Want je valt natuurlijk veel meer op dan als schrijversjournalist. Ja. Wat Gerben dan heeft gedaan. En je hoort eigenlijk ook nog een filmvergunning te hebben. Dat is wat Zeker, Gerben en dat werd verweten terwijl hij daar aan het schrijven was. En niet eens aan het draaien. Dat natuurlijk sowieso niet. Dus het is een heel moeizaam land voor om te opereren. Ja. Maar dat doen ze expres ook volgens mij. Dus bezoekers krijgen nooit een journalistenvisum. Dat geven ze alleen aan mensen die daar gestationeerd zijn, zodat ze op elk gewenst moment kunnen ze het land uitzetten. Het is natuurlijk ook al eerder gebeurd met Koen Greven van NRC. Ja, vorig jaar, maar dus tegelijkertijd... Ze houden hun handen vrij. Ja, Marokko heeft een hele goede geheime dienst. Daar hebben ze ooit van de Fransen afgekeken. Dus ze houden ook iedereen continu in de gaten. Dus ze zijn ook heel alert zodra je gaat schrijven over dingen die hen niet bevalt. Dan ga je het land uit. Maar er is wel kennelijk een ontwikkeling in de loop der jaren. Want Gerbert van der A schrijft al sinds jaar en dag Vroeger was het als je kritisch over de koning en over de westelijke Sahara schrijft, dan werd je het land uitgezet. En daar komen steeds meer onderwerpen bij. Nu willen ze niet dat je over de opstand in de RIF hebben ze liever niet dat je schrijft. En ik begreep van Gerben van der A, die wilde over migratie schrijven, dat het ook niet meer gewenst is, omdat daar ook allerlei corruptie is, wat ze liever niet in de openbaarheid hebben. Ja, dus je moet daar, Willemijn de Koning, hè, ook een correspondent, die woont daar echt, dus die krijgt tot nu toe nog wel ieder jaar een persaccreditatie. Maar ze zegt, ik zie het ook echt enorm ingeperkt worden, al jaren, die persvrijheid. Maar dan, wat zijn dan jullie afwegingen, Joost? Want je weet dus dat je illegaal moet werken daar. En dan is het gewoon een risicoanalyse van, sturen we iemand toch wel of niet die kant op? Is het verhaal waard? Ja, precies. Dus we kijken van hoe nodig is het voor het verhaal om het te maken. En als we het besluiten dat we dat wel willen doen, dan ga je kijken van hoe veilig is het? Wat zijn de risico's? Wij gebruiken ook altijd een fixer, een lokale fixer. Iemand die daar ter plekke de weg goed kent en de taal spreekt. En daar hebben we natuurlijk ook wel een aantal contacten. Mensen die daar betrouwbaar in zijn. En die ook voor onze inschatting maken van het kan wel en niet. En dan vaak snel erin en eruit. Zo goed mogelijk produceren van tevoren. En zo onopvallend mogelijk werken. Dus onopvallend mogelijk werken. Vaak ook cameo. Dus niet met nog weer een aparte cameraploeg, maar met een van onze verslaggevers. We hebben een aantal verslaggevers die ook zelf kunnen draaien. Dan gaan we op die manier. Zodat je ook wat compacter kan reizen. En ook als een beetje als een toerist eruit kan zien. Ja. En zo werken we dan. Wat opvallend is... Maar heel vaak dus ook niet. Hè. Wat dus heel beperkend heel is dat als je gewoon... om niet te doen, bedoel je? Ja, als jij nu gewoon... bijvoorbeeld over zo'n RIF, wat natuurlijk een heel interessant onderwerp is. Als je daar gewoon nu gewoon een goede reportage over zou willen maken, dan doen we dat gewoon niet, want het kan niet. En dat is natuurlijk echt het beperkende in ons werk. Dus dat is slecht. We hebben nu wel een open kop op internet gezien. Daar zijn wel verhalen over geschreven. Maar verder, als je het vergelijkt met de storm die uitbrak toen FD-correspondent Ans Boersma vorige maand Turkije moest verlaten, dan is hier toch betrekkelijk weinig aandacht voor. Nou, zij was daar gestationeerd, hè? Dat is nog wel een verschil. Zit daar het verschil? Ja, nou, vind ik iets dramatischer. Als iemand echt ergens gestationeerd is, daar woont en vervolgens het land wordt uitgezet, vind ik net iets dramatischer dan in dit geval dat iemand op reis is en voortijdig. Of terug. Hebben wij het vizier ook meer gericht op Turkije dan op Marokko? Turkije is de ontwikkeling zijn wat dramatischer. Ik bedoel, Marokko is al langer slecht, wordt wel iets slechter, maar in Turkije is het natuurlijk nog veel ernstiger met al die journalisten die achter de tralies zitten. En dus dat spreekt denk ik iets meer tot verbeelding. Maar misschien zijn we ook wat voorzichtig geworden, omdat bij Ans Boersma bleek dat onze eerste reactie niet de juiste was. Daar bleek meer aan de hand. Maar goed, bij Gerbert van der Aarde, daar is geen sprake van. Dat is een hele ervaren journalist, die werkt er al jaren. Dus het lijkt me eind jaren 60 volgens mij komt hij al in Afrika om verhalen te schrijven. Ja, kan net zeggen. Dus het lijkt mij niet dat daar nog een ander verhaal achter zit. Heb jij er een verklaring voor, Joost? Dat er wel minder aandacht voor is nu? Nou, ik denk dat het wel meevalt, hoor. Want ik vond gisteren, toen dit bekend werd, heb ik het overal gezien. Alle media hebben het overgenomen. En ook meteen de zorgen erover geuit. Dat was bij Ans Boersma natuurlijk ook zo. De commotie rondom Ans Boersma was natuurlijk vooral omdat al heel snel bleek dat daar meer aan de hand was. En dat de eerste reacties dat die wat genuanceerder hadden kunnen zijn. Ja. Want daar was in eerste instantie ook, nou ja, we hebben hier de voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren gehad en de NVJ die echt wel meteen heel boos reed en verontwaardigd reageerde. Wat in eerste instantie natuurlijk ook helemaal niet zo raar was dat je dat doet. Maar heb je nu dat soort reacties op Gerbert van der Aal gehoord, Joost? Ja, ik heb gisteren toen ik de eerste berichten zag over zijn uitwijzing. Er is toch ook meteen een brief van de NVA weer. En mensen die zeggen dat zorgwekkend is. Dus ja, dat ziet niet zo ik denk dat de commotie rondom Ans Boersma vooral ook kwam. Omdat al heel snel bekend werd gedurende de ochtend dat daar meer aan de hand was. Ja. En vervolgens ging de commotie daarover. Uiteraard, ja. En hoeven iets te voorbarig zijn geweest in conclusies trekken helemaal aan het begin. Ja. Onder meer, naast het hele verhaal natuurlijk, wat uitgebreid besproken. Overigens is er ook in de zaak Ans Boersma, maar die blijft natuurlijk nog steeds heel interessant, even los van haar uitzetting, maar ook over de rol van het Openbaar Ministerie, wat die daar, los van die rechtszaak die er nu loopt rondom haar ex, maar wat die daar ter plekke in Turkije precies hebben gedaan in het vragen van informatie over Ans, daar zijn best nog wel wat vraagtekens bij te plaatsen. Maar ik neem aan dat jullie daar wel mee zeker aan het onderzoeken zijn, toch? Mm-hmm. Al of niet gezamenlijk. Want dat brengt ons bij het volgende onderwerp. Afgelopen dagen is er veel gespeculeerd over een reclamevrije publieke omroep. En in dat debat staat de NPO, met name de Telegraaf, vaak lijnrecht tegenover elkaar. Paul Reumer refereerde daar gisteren al aan dat hij al jaren voorstander is voor een reclamevrije omroep, maar zich stoorde aan de berichtgeving. Daar gaat het nu even niet om. Het gaat er vooral om wat gaat het betekenen voor het mediabestel. Als we het hebben over de begroting, hoe er samengewerkt wordt, al of niet. Want dat is eigenlijk waar jullie meer de aandacht op willen vestigen, Pieter. Nou ja, het lijkt mij een hele gezonde. Volgens mij moet er gewoon een groot akkoord komen tussen alle media. En dit is daar een heel goed onderdeel van. Want als er geen reclame is op de publieke omroep, gaan de tarieven bij de commerciële omroepen omhoog. Dus die houden dan ook op met klagen. Tarieven bij de kranten gaan omhoog. Dus die hebben ook minder reet tot klaar. Volgens mij wordt het evenwicht een beetje hersteld. Stelt. En dan kunnen wij er volgens heel goed mee leven dat er een site is van de NOS die toch enorm concurrerend is voor ons. Heel veel bezoek naar zich trekt, wat op zich heel vervelend is. Maar daar kunnen we makkelijker mee leven als de publieke omroep in die zin een offer als brengt. Als het een gelijker speelveld wordt. Ja, volgens mij moet je alles even opnieuw bekijken. Kijk, het medialandschap is zo gewijzigd de afgelopen jaren. Je moet het gewoon even opnieuw goed herijken. En een groot akkoord waar iedereen mee kan leven, zodat het een keer afgelopen is met het gezeur op de publieke omroep. Want dat is slecht. Voor de publieke omroep is slecht. Voor de sfeer is ook niet nodig. Volgens mij is het heel belangrijk dat het een publieke omroep is. En daar moeten we ook allemaal een beetje achter gaan staan. Onderdeel van het akkoord zou ook kunnen zijn, als ik het nog even mag, is dat wij gewoon spullen van de NOS mogen gebruiken. Die zijn immers met publiek geld gefinancierd. Dus we zouden het heel fijn vinden als we bijvoorbeeld hun nieuwsdienst kunnen gebruiken. In plaats van ANP, wat nu van John de Mol is. Dus er zijn volgens mij heel veel openingen om een soort mega-akkoord voor de media te sluiten. En volgens mij zou dat enorm helpen. En dan die verschrikkelijke reclame op de radio, die moet er als eerste uit. Want daar stoor ik me enorm aan. Het haalt me altijd helemaal uit een bepaalde sfeer. Ja. En ik ga straks liever. Ik luister liever podcasts. En dat zouden jullie niet. Dat zou je luistert echt liever naar nog 6 minuten langer spraakmakers. Dat bedoelde je eigenlijk te zeggen, toch, Pieter? Maar goed, dus ik wil alleen maar zeggen, je ziet wel dat ik verwacht dat steeds meer mensen naar podcasts gaan, zolang je die reclame houdt. Dus het ondermijnt jullie ook. Dus het moet zo snel mogelijk er vanaf. Maar wat zijn de kansen dat dit kan? Is dit haalbaar? Is het reëel? Of is het gewoon... Moet Slob, die wil dit, volgens mij. Die wil Slob is bezig met veel meer. Hè. Die is bezig met de publieke omroep te hervormen... met uiteraard de coalitiepartijen en straks de rest van de Kamer. Dan moeten we maar uitkijken wat daar uitkomt. Maar hij is ook bezig met zogenaamde mediatafels... waar onder andere deze problematiek ook aan de orde is. Daar zit ook de eigenaar van jouw krant, de persgroep, aan tafel. En inderdaad, heb ik begrepen, wordt er ook wel gesproken over dit soort dingen. Meer uitwisseling van zaken. En je dat zou natuurlijk weer, heel goed zijn. Ja, en dat is natuurlijk alleen maar goed. Want uiteindelijk gaat het erom dat we in dat kleine landje... wat wij als Nederland toch zijn... dat we een zo kwalitatief hoog mogelijke journalistieke standaard houden. Mm-hmm. En dat kan je ook naar mijn overtuiging het beste doen... door met elkaar samen te werken... dan een achterhoedegevecht te voeren. Want zoals we het forum begonnen... het is best nodig om wat mensen... zeker ook politiek Den Haag te blijven controleren. Zeker. Als journalistiek. Sorry. Dank, heren. Joost Oranje, Pieter Klok. Graag dank jullie wel. Tot 11:30, Guilaine Plag. Nog een uur spraakmakers met daarin straks aandacht voor sectes en drugs. Ik praat zo met onderzoeker Kim Kuipers van de Universiteit van Maastricht. En met onze spraakmaker Henk van Straten over een nieuw experiment... met toeding van psychedelica aan psychische patiënten. En na 11:00 hebben we het dus over sectes. Karin Krijnen is de gast, want haar meldpunt, Sectesignaal... moet aan het eind van dit jaar gaan stoppen. Rond 11:30 weer de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 20 luidt vandaag. Minister van Nieuwenhuizen, daar is ze weer. Wil dat snorfietsbestuurders wat verplicht gaan dragen? Wat is het belangrijk? Bij het bloemschikken. Weten we niet, Bert? Vertel, man. Desnoods leggen we geld bij. Bert, leg uit. Snel, leg uit. Man, vertel. Nou, er kan van alles gebeuren, dames en heren. Stel voor, ik gooi mijn broodrommel niet te hard weg... en mijn broodrommel stuit er terug. Of stel dat ik val. Oh, ik val. Je moet even het fragment afluisteren en dan weet je het antwoord ook wel. Maar tegen 11:30, dan hoort u het officieel. Het is nu 10:30. NPO Radio 1. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Dorot Megens. Er is onduidelijkheid over het aantal Nederlandse visserschepen... dat voorlopig mag blijven pulsvissen. Vorige week werd gezegd dat 42 Nederlandse schepen... tot 2021 daarmee mochten doorgaan. Maar uit de officiële akkoorden blijkt nu... dat het maar 5% van de vloot mag zijn. Dat zouden hooguit 10 tot 15 Nederlandse schepen zijn. Correspondent Thomas Spekshoor doet zometeen meer details uit de doeken. Het kabinet heeft zich misrekend toen vorig jaar werd gezegd... dat de energierekening nauwelijks zou stijgen. Prijsvergelijkers voorspelden in december een stijging van ruim €300... en het CBS bevestigde dat zaterdag. Staatssecretaris Keizer deed zo'n forse stijging in december nog af als bangmakerij. Maar nu blijkt dat zij uitging van oude cijfers uit 2017. In Nijmegen zijn vannacht 7 auto's uitgebrand. De politie denkt dat de branden zijn aangestoken... want die auto's stonden verspreid over een parkeerplaats. En dit jaar zijn in Nijmegen al 30 auto's uitgebrand. Het aantal meldingen over mensen die langs de snelweg lopen... is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld. Rijkswaterstaat kreeg vorig jaar 3200 meldingen. Het zijn vaak automobilisten die zonder benzine zijn komen te staan. Maar ook worden vaak wandelaars en fietsers van de snelweg gehaald... die hun navigatie per ongeluk op autogebruik hebben ingesteld. Doel, dankjewel. Dan verder naar het verkeer. Jolanda, wat heb je nog aan files? 3 stuks. Nog een spoedreparatie op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Alfred Voorst en Twello 5 minuten vertraging. Zijn vrachtwagen geborgen. Daardoor nog een klein 30 minuten vertraging op de A59 Os richting Zierikzee. Het is langzaam rijden tussen Vlijmen en Drunen-West over 6 kilometer. En 10 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de A67 Turnhout Eindhoven. Tussen Hapert en Knopende Hoogte staat 4 kilometer. Jolanda, dankjewel. Anders meer over de pulsvissers. Veel meer Nederlandse vissers dan gedacht dreigen hun vergunning te verliezen. Vorige week kregen 42 visbedrijven nog te horen... dat ze waarschijnlijk tot 2021 door konden. NOS-correspondent Thomas Spekshoor in Brussel... kan ons er meer over vertellen. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit het nou? Ja, hoe zit het nou? Het is echt ingewikkeld geworden. Vorige week werd dus inderdaad gezegd... 42 schepen kunnen blijven vissen. Maar wij hebben naar die akkoorden gekeken, hebben die opgevraagd. En als je kijkt wat er staat, dan staat daar 5% van de Nederlandse vissers... mag in die overgangsperiode meedoen, tot 2021 dus. En 5% is absoluut geen 42 vissers. Dat geven ze bij het ministerie ook wel toe. 5% dat zijn eerder 10 tot 15 vissers. En dat wordt toch wel een heel pijnlijke affaire als dat allemaal doorgaat. Want dat betekent dat er vissers zijn die een vergunning hebben voor onbepaalde tijd, die vergunning moeten gaan inleveren. En dat betekent dus ook dat het ministerie moet gaan kiezen, jij mag hem wel houden en jij mag hem niet houden. Dus dat wordt allemaal heel ingewikkeld en heel pijnlijk. Ja, tellen en rekenen blijkt echt niet de sterkste kant te zijn van politici in Den Haag, als ik dit verhaal nu weer hoor. Maar waar komt die onduidelijkheid vandaan, Thomas? Ja, niet zozeer tellen en rekenen. Dat gaat natuurlijk ook wel eens verkeerd. Maar dat is het in dit geval niet. Die 5% die hadden ze natuurlijk, die hadden de Nederlandse onderhandelaars ook wel gezien. Maar zij dachten, er staat ook nog iets anders in die documenten. Namelijk, er staat in die documenten, voor 2021 mag je geen nieuwe licenties voor pulsvissen geven. Ze dachten, als we die redenering omdraaien, je mag geen nieuwe licenties geven, dan staat daar, de oude licenties blijven geldig. Dat hadden ze allemaal zo uitgedacht. Daar hebben ze het ook wel met juristen van de Europese Unie over gehad. Maar het lijkt er nu toch sterk op dat die redenering geen opgeld doet. We hebben met veel juristen gesproken. EU-juristen, visserijjuristen. En die zeggen, nee, op deze manier werkt het niet. Als daar zo duidelijk staat 5%, kun je niet zeggen, ja, maar wij hebben al meer vergunningen en daarom mogen wij over die 5% heen. Dan zul je toch echt moeten accepteren dat het bij 5% blijft en dat er maar 10 tot 15 vissers door mogen. Dus dan betekent dat er voor veel vissers gewoon de vergunningen wordt stopgezet? Ja, die zullen dan hun vergunning in moeten leveren. Nogmaals, hoe dat dan bepaald wordt, wie, daar is nog totaal geen duidelijkheid over. Maar die zullen dan hun vergunning in moeten leveren. En dat gaat heel veel geld kosten. En wat je dan ook al direct hoort van diezelfde juristen is, ja, als het ministerie dat gaat doen, ze hebben eerst vergunningen voor onbepaalde tijd afgegeven en ze gaan die dan weer intrekken, dan kun je erop wachten dat er vissers zijn die gaan die naar de rechter gaan, ja, en zeggen, ik had toch een vergunning voor onbepaalde tijd. Ik wil een schadevergunning van het Rijk, want ik heb immers heel veel geld geïnvesteerd in dat pulstuig. Dus ja, dit gaat echt nog een hele lange staart krijgen als het allemaal zo doorgaat zoals het nu in Brussel is afgesproken. Ja. Heb je al een reactie van minister Schouten? Ja, die heeft vanochtend een Kamerbrief gestuurd. Die wil, voordat ze aanstaande donderdag in debat gaat met de Kamer, wil ze niet reageren. Maar ze heeft wel een brief naar de Kamer gestuurd waarin ze inderdaad zegt dat ze op dit moment geen duidelijkheid kan geven aan de vissers. En dat is toch wel een verandering ten opzichte van afgelopen woensdag. Namelijk, toen zei ze nog, voor een groot deel van de Nederlandse vissers hebben we een overgangsregeling kunnen regelen. Nu zegt ze, daar is onduidelijkheid over en ik kan nog geen visser duidelijkheid geven over of die nou wel of niet door mag met de puls. Dus kennelijk zijn ze er bij het ministerie ook wel achtergekomen dat er toch nog iets fout zit. Ja. Dank voor jouw uitleg. Vanuit Brussel was dat Thomas Spekschoor. En dan duiken wij bij Spraakmakers weer de community in. Vragen van Spraakmakers. Hier Gerard Brummen. In 2030 is de ambitie om allemaal elektrisch te rijden. Ik heb zelf inmiddels een hybride auto aangeschaft en dat bevalt uitstekend. Ik vraag mij alleen af, hoe haalbaar is het om te verwachten dat straks in 2030 iedereen elektrisch kan rijden? Gerard Brummer van onze Spraakmakerscommunity stelt dus deze week de vraag. En aan verslaggever Martijn Grimius de taak om hem van een antwoord te voorzien. Voor veel mensen is rijden in een elektrische auto nu nog te duur. Reden voor Martijn om de tweedehandsmarkt eens te gaan onderzoeken. Ja, als we de 100.000 winnen, kom dan nog maar eens terug, zei mijn moeder vroeger als ik weer eens kwam aanzetten met een verzoek dat onbetaalbaar bleek. En toch is dat ongeveer de prijs die je betaalt voor de populairste elektrische modellen van het afgelopen jaar. De Tesla en de Jaguar I-Pace. Reden om vandaag maar eens uit te kijken naar een mooi tweedehandsje. En die vinden we misschien wel bij Martijn Duivenvoorde. Hij handelt in tweedehands elektrische auto's en leidt me rond langs wat beschikbare modellen. Op Tesla's nog, hè, hier? Ja, Tesla's en plug-in hybrides. Ja, allemaal met lage bijtelling, 4% of 7%. Mag ik hem even passen? De Jaguar is het, hè? Ja, Jaguar. Mooie neonverlichting. Prachtig. Ja. En hij weinig gelopen, hè? Ja, dat klopt. 1600 kilometer. Ja. Dus als nieuw. En wat kost deze nou? 105.000 euro. 105.000 euro? Ja, dat is bijna de nieuwprijs. Voor een tweedehands? Voor een tweedehands van een paar maanden oud. Maar nieuw, fiscaal, niet interessant. Want de eerste 4.000 of de eerste 50.000 euro is 4%. En daarboven ga je 22% betalen. Dus er gaat niemand meer een nieuwe I-Pace, een Model S, Model X, Audi e-tron kopen. Zakelijk. Want deze komt uit 2018 en er gold nog een oude regeling. 4% over de hele fiscale waarde. Dus super interessant. Super interessant. Dus omdat je nog een auto hebt uit 2018 met een lage bijtelling, betaal je door de gunstige oude belastingregels net zoveel voor een tweedehands als voor een nieuwe. De fiscus stuurt de verkoop van dure elektrische auto's. Werden er in december nog bijna 5000 Tesla's en elektrische Jaguars en Audi's verkocht,

Heb je niks bij je? Nee. Oh. Nee, ik vind sowieso, je gaat misschien nog een inleiding geven, maar ik vind sowieso die term al meteen zo misleidend. Ja, ja, precies, drugs. Dat is beter, met meteen rock'n'roll. En terwijl volgens mij gaat het gesprek dadelijk heel ergens anders over, toch? Zal ik dan die inleiding gaan doen? Die gaat namelijk over de Universiteit Maastricht, die een proef start met het toedienen van hele kleine doseringen, microdosis psychedelica. En dan heb je het bijvoorbeeld over LSD of paddo's. En die worden gegeven aan psychische patiënten. Patiënten met psychische problemen. Dat doet misschien wat wenkbrauwen fronsen, maar het past wel in een trend die men in de wetenschap al langer heeft, waarin gepraat wordt over de waarde en de herintroductie van wat we nu vaak noemen de partydrugs, maar dan dus in de psychiatrie. MDMA bijvoorbeeld zou kunnen helpen bij traumaverwerking, wordt ook al gebruikt. En dat roept de vraag op, moeten we dat negatieve beeld dat er vaak heerst van dit soort middelen een beetje bijstellen? Henk, je bent geïnteresseerd, maar jij experimenteert ook nog steeds, volgens mij regelmatig, toch? Ja, zeker. Met dit soort middelen. We zitten in wat ze noemen een tweede psychedelische golf. Ja, dat is. Daar kun jij je alles bij voorstellen? Ja, dat is super boeiend. Je had de eerste psychedelische golf, dat was in de jaren 70. Toen kwam eigenlijk LSD op. Toen had je natuurlijk de hele hippie-generatie. Mm-hmm. Richard Nixon kwam aan de macht en je had de Vietnamoorlog en ineens ontstond natuurlijk een soort angst van, hey, als al die soldaten en onze bevolking ineens denken, we zijn één met God en waarom zou je in godsnaam vechten? Dat ging die oorlog in Vietnam natuurlijk ook niet helpen. Daarnaast werd er natuurlijk ook misbruik gemaakt van die middelen. Dat krijg je met zowel drank als alle andere middelen, waardoor je natuurlijk ook hoorde over ongevallen. Ja. Toen ontstond er een soort massapaniek, gecombineerd met een hyperconservatief regeringbeleid, waardoor al die onderzoeken zijn stopgezet. Ja, en stilgelegd. Ja, en nu merk je dat dus weer steeds meer ziekenhuizen en medische onderzoekers gaan hiermee experimenteren. Kijken dus, hoe heilzaam het kan zijn. Ja. Voor wie het niet helemaal weet wat dat inhoudt, die microdoseringen, even luisteren. LSD heb je waarschijnlijk wel van gehoord. Het valt onder de harddrugs. En als je er een flinke portie van neemt, dan kun je zelfs gaan hallucineren. Klinkt heel heftig, maar LSD wordt tegenwoordig ook in microdosissen gebruikt. Het gaat om een minimale dosering van een paar microgram. Dat is ongeveer een tiende van de normale recreatieve dosis. Puur om hun creativiteit en productiviteit te verhogen. Ik heb het gevoel alsof ik langer in een soort van deep focus modus kan blijven. Ik heb nu ook één keer moest ik een stuk schrijven. En dat ging ook. Dat ik echt, wow. Dat gaat ineens heel anders. Ze gebruiken het dus gewoon in een normale leven. Henk, is dit herkenbaar? Dat je met je eigen schrijfproces in één keer denkt van, wow. Ja. Wat gebeurt er? Nee, dat ben klopt. Veel helderder. Ja, ik kan. Als ik het doe, doe ik het meestal niet voor het schrijven zelf. Maar wat ik dan doe, is als ik een vrije dag heb. En het weer is mooi en ik kan de bossen in en ik kan gaan lopen en denken. Dat mijn brein enorm stimuleert om op creatieve ideeën te komen en vooral ook andere paden in te slaan wat betreft de dingen die ik verzin. Ja, zonder dat je het idee hebt van, ik moet echt. Nee, daar komt geen enkel aspect van hallucinatie. In de auto gaan zitten of iets gaan doen. Nee. Je gaat niks raars doen. Als je iets hebt, is het juist het idee dat je veel scherper en wakkerder en creatiever kunt nadenken. Ja. Voor jou is het dan in je dagelijks leven dat je het gebruikt? Dat hoorden we net in het fragment ook. Ja, niet eens daar. Ik doe het helemaal niet dagelijks. Iedereen moet dat een beetje. Er is niet een soort handleiding voor van zo moet het. Iedereen moet dat, als je daarmee wil experimenteren, moet je dat voor jezelf echt een beetje uitvinden. En ik doe dat nu, zoals ik net zei, dat ik echt besluit, nou, op deze dag kan het wel. Ja. Ik heb verder geen verantwoordelijkheden. Ik hoef de drukte niet in, want je wordt bijvoorbeeld, je bent ook gevoeliger. Dus het kan ook in sommige situaties nadelig zijn. Als jij een drukke, stressvolle dag hebt of veel in treinen en door drukke straten moet lopen, dan zou het voor mij bijvoorbeeld weer niet fijn zijn, omdat ook alles wat heftiger binnenkomt. Ja, en dan wordt het interessant om te kijken, inderdaad, nu, je bent een normaal gezond persoon. Je bent niet onder behandeling waarin je het gaat gebruiken. En in de Universiteit Maastricht gaat dus wel die proef doen. Kim Kuipers, die onderzoekt microdosering van psychedelica in de psychiatrie al jaren. Goedemorgen, mevrouw Kuipers. Goedemorgen. En u bent een van de eerste in ons land. Ik wil eerst even iets. Ja. Ik wil eerst even iets recht gaan zetten. Jij leidde het in. Ja, jij leidde het in als dat wij op psychiatrische patiënten zouden gaan testen. Maar dat klopt niet. Wij doen momenteel studies in gezonde proefpersonen. Maar jullie gaan beginnen met studies met mensen die psychische problemen hebben, begreep ik. Dat gaan we doen met MDMA, maar dat zijn dan normale doseringen. Oké, okay. Ja. En hoe werkt dat dan? Dus we doen Ja, dat is iets heel anders. Dat is een klinische trial naar de effecten van MDMA-assisted psychotherapy. Maar wat wij nu doen, is eerst en vooral gaan kijken... iedereen praat over microdoseringen, maar heeft een microdosering ook daadwerkelijk een effect op gedrag, wat we met objectieve maten kunnen vaststellen? Ja. Dus ik hoorde... De meneer... Henk net al, Ben even zijn... Peter? Ja. Nee, ik grapje. Henk. Henk van Straten. Henk, ja. Ik hoorde hem zeggen van, ik neem het en ik voel die effecten. Maar daar hebben we dadelijk het element van, hij weet dat hij het neemt. Placebo. En daardoor kan hij... Ja, daardoor kan hij dat al gaan beïnvloeden. Dus wij willen gaan kijken, is het een mythe of is het daadwerkelijk iets wat bestaat, de effecten van microdoseringen. Ja. En hoe ver zijn jullie daar dan nu mee? Want u onderzoekt het al een tijdje. Wij zijn bijna klaar. Dus wij verwachten de resultaten rond april, mei. En dan gaan wij weten... Ja, want hoe we het nu hebben opgezet is... Kijk, iedereen, je haalde het ook aan... Iedereen weet wel dat een microdosering 1/10 van een normale dosering is. Maar we weten eigenlijk niet precies wat zo'n microdosering is. Dus wij geven mensen 3 verschillende doseringen en een placebo. Om te kijken van, werkt 1 van die 3 doseringen? En wat ons dan is om verder te gaan met de dosering die werkt. En dan een typisch microdoseringsschema gaan toe te passen. Ja. Want nu geef het 1 keer, maar normaal gezien neem je het gewoon meerdere keren. Maar wat voor gevoel, wat voor kant gaat het nu op? Ja. Heeft u het idee, het werkt wel degelijk? Geef iets prijs. Ja, dat weten we niet. Het is dubbelblind. Wij weten niet wat we aan de proefpersoon geven. Ja, degene die het... Ja, moet ik dat zeggen? De testleider weet het niet, zodat hij niet kan beïnvloeden. Oh, okay. En de proefpersoon weet het ook niet. En u heeft dus de onderzoeksresultaten nog niet gezien? Nee. Ja, dat mag niet. Hè. Dan kunnen we beïnvloeden. Dat willen we niet. Jammer, wel goed dat gedaan wordt. Ik denk natuurlijk wel dat je absoluut kan placebo-effect ook op mij, kan bij mij ook meespelen. Het verschil is natuurlijk denk ik wel in mijn geval dat ik ook wel bekend ben met de hoge doseringen. Dus de volle kracht vooruit trips. En dat ik dus wel kan voelen ook wel waar een beetje de drempelpunt ligt van die eerste symptomen daarvan. En in die zin zou je wat ik doe misschien wel net geen microdosering kunnen noemen, omdat ik wel toch op zoek ben naar dat eerste tastbare effect. En het idee van microdosing is dat je dat dus weer niet voelt. Ja, precies. Jij zit net iets dus erboven. Ik weet niet of je dan wat ik doe... Ja. Dus het is best wel vaag en particulier ook hoe dat per persoon... Maar even, Henk, hoe moet ik me dat voorstellen? Sorry, mevrouw Kuipers, ik kom zo weer bij u. Maar probeer me dat voor te stellen als je 's ochtends... neem je bakje kwark, dat geef je ook in een blok... en dan doe je wat schaafsel. Daar schaaf ik LSD. Nee, dat zijn zegeltjes... En dat is 100 microgram en die deel ik door 8. Dus dat is 12,5 microgram. En dat is natuurlijk, dat doe ik met een Stanley mesje. Dus dat hoe ze dat bij onderzoek doen, gaat dat natuurlijk wat secuurder. Maar dan kom ik dus uit op ongeveer 12,5 microgram. Ja. En die dat zijn dus een soort van hele kleine snippertjes. En afhankelijk van de dag kijk ik naar welke ik iets per ongeluk iets dikker heb afgesneden of iets dunner. En je ging een keer naar de IKEA en toen had je net iets te veel afgesneden. Ja, dat was een van mijn eerste experimenten daarmee. En toen was het iets te veel. En dan merk je dat inderdaad zo'n plek als... nee, dat was niet de IKEA. Ja, was wel de IKEA. Een plek als IKEA dan niet heel geschikt is. Want wat zijn de risico's, mevrouw Kuipers? Of zijn er risico's? De risico's, kijk. Meestal zeggen ze van psychedelica in het algemeen... daar zijn niet zoveel risico's aan verbonden. Maar we weten het niet. Daar moet eigenlijk langdurig onderzoek naar gebeuren. We weten bijvoorbeeld dat het niet verslavend werkt, dat het juist tegen verslaving kan gebruikt worden. Ja. Maar welk effect het op jouw fysiek heeft, daar kunnen we eigenlijk niet echt concrete uitspraken over doen. Bijvoorbeeld in dierexperimenteel onderzoek hebben ze laten zien dat het kan leiden tot zogezegde neuroplasticiteit, dus een groei van neuronen. Maar ook daar is dan de vraag van, betekent dat iets? Wanneer er neuronen bijgroeien, is dat goed? Merken we dat op gedragsniveau? We weten het niet. En wat doen die neuronen? Dat is dan natuurlijk ook wel interessant. Ja. Want volgens het Trimbos Instituut begrijp ik dat ze zeggen, het kan psychoses triggeren. Het kan je ook psychisch afhankelijk maken ervan. Dat heeft u nog niet aangetoond. Nee, maar als ik terugkijk naar mijn onderzoek, wat we gedaan hebben, is inderdaad, fysieke afhankelijkheid is er niet. Maar als ik kijk bij mijn professoren in ayahuasca-studies, sommigen hebben dat middel al 300 keer gebruikt, dan denk ik, ja, daar schuilt dan misschien toch wel een soort psychische afhankelijkheid. Mm-hmm. Dat mensen denken van, ik heb dit nodig om me goed te voelen. Ja. Terwijl ik daar vanaf wil. Ik vind, het kan een zinvolle ervaring voor iemand bieden. Maar iemand moet dan ook tot het besef komen dat ze zelf verder moeten. En dat het middel hen niet moet gaan leiden. Daar ben ik het helemaal mee eens, ja. Want zo'n ayahuasca-sessie, dat kent ook niet iedereen, denk ik. Dus nee. We luisteren weer even hoe het uitgelegd wordt. Ayahuasca is, kort gezegd, een geneesmiddel voor de ziel. In de vorm van een thee. Ayahuasca heeft mij echt helpen mijn trauma's laten los te laten. Mijn levensdoel te vinden. In de westerse wereld wordt het veel gezien als een soort drug. Nou, dat is het eigenlijk ook wel. Want je gaat dus hallucineren. Zo ziet de westerse wereld het. Het was zo mindblowing. Nee, een bepaalde boomschors mixt met een bepaalde plant. En daar een thee van maakt. Dat het je tot een reis brengt. In je ziel. En heeft mij veranderd van een heel zwaar depressief persoon naar een intens gelukkig persoontje. Je neemt het dus tot je in een ceremoniezetting waarbij je begeleiding krijgt. Henk, wat zijn jouw ervaringen hiermee met die ayahuasca? Ik heb dat een aantal keer gedaan. En ik ben het helemaal eens met wat er net gezegd werd. Het kan je enorm mooie inzichten opleveren. Wat ik daarbij ook zo vind, is dat het brengt je in een geestestoestand. Een vorm van bewustzijn die je nog nooit eerder hebt gehad. Dus je ziet dingen en je voelt dingen die je niet kent. En als je het dan, dat ik bijna zou zeggen, ja, iedereen zou dat een keer ervaren moeten hebben. Ik vind bijvoorbeeld het woord hallucineren hier al niet gepast. Als jij je ogen open hebt, zie je niet ineens kaboutertjes of iets dergelijks. Het is meer een heel versterkt innerlijk bewustzijn. Ja. En dat kan enorme inzicht opleveren. Maar mensen gaan er ook een enorm halleluja gebeuren aan toevoegen. En denken dat het zich gaat redden en moet redden. En dan wordt het vaak, weet je, dan wordt het een beetje dat hele zweverige. Dat is een ander verhaal. Ja, terwijl inderdaad de inzichten die je opdoet, je moet uiteindelijk dat nog steeds allemaal zelf doen. Nou ja, dat is een beetje, mevrouw Kuipers, u meet dat ook. Hè? U onderzoekt dat ook. En ik weet niet hoe mensen nu thuis zitten te luisteren. En of het ze afschrikt, dit verhaal. Of dat ze juist denken, nou, best mooi. We gaan naar een maatschappij toe waarin dit gewoon gemeengoed moet worden. Of zeg je nou, wees daar toch voorzichtig mee? Ik wil het niet promoten voor de algehele bevolking. Dan denk ik van mensen die psychisch lijden en waar dat een verlichting zou kunnen brengen, daar zou het voor beschikbaar moeten worden. En wij zijn vooral geïnteresseerd om te kijken van hoe werkt het. We hebben bijvoorbeeld met ayahuasca aangetoond dat wanneer je onder invloed bent van die drug, dat het divergent denken, dus het out-of-the-box denken, vergroot, dus verbetert. Ja. En de dag nadien leidt het tot een beter probleemoplossend vermogen. Wat, als je dat vertaalt naar therapie, is dat heel interessant. Kan dat interessant zijn voor mensen met depressie die een rigide denkpatroon hebben. Absoluut. Die daar dan buiten kunnen stappen. Ja. En dat moeten we allemaal dus nog langer laten afwachten in ieder geval van het onderzoek, waar u april, mei, dan heeft u de definitieve bevindingen in ieder geval rond psychedelica. Ja. Dank mevrouw Kuipers. Ja. Voor uw toelichting daarop wachten we dat onderzoek af. En in de tussentijd, leuk. Met mate. Sowieso. Dat spreekt voor zich. NPO Radio 1. Er komt nog een verkiezing aan die voor de waterschappen. Vroeger waren weinig kiezers geïnteresseerd in die stembusgang. Ik hoop dat het dit keer beter wordt. Ik vind ook dat het beter moet worden. Is dat niet het hele verhaal? Pas als het misgaat, dan merken we iets van de waterschappen. Dat is wel een beetje ons lot, zeg ik wel eens. Het NOS Radio 1-journaal. Jij bent niet zo goed op schaatsen, toch? Dat weet jij niet. Maar van serveren weet hij alles. I always get questions. How you can surf faster. Er wordt me ook gevraagd wie de favoriet is. Misschien dat ik het nog wil vragen. Ja, wie is het favoriet? Het NOS Radio 1-journaal. Met niemand minder dan Jurgen van den Berg. Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen. Zoals kinderopvang, rijbewijs, AOW, schoolvakanties en huurwoningen. Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. De